Beñat Etxebest, zuzira etxaldeko kidea, egunon? Bai, egunon. Beraz, entzun ditugu lekukotasunak. Bi hitza txikitzen baditu nik, da jabegotza eta partekatzea. Jabekotzaren partekatzea da pixka bat etxaldek bultzatzen duena bokalen adibidez, aipatuko dugu. Baina jabekotza sakratua da jende batzuen dako, bez hori ezin da partekatu, nola jokatu bien artean? Hori nola jokatu, bo aski erreski, eh? Da jabetza erraiten dugu dela sakratua, eta ez dela, ezin dela hori hunki. Jakin behar da, guk ezagutzen dugun jabetza horren aurretik bazela beste bat, aman komuna zena, botingoa, sibutarez, lurrak ez ziren norbaitenak edo familia batenak, etxe batenak, ziren ez genakien nurenak, amon komunean ziren, jabe izatea lur horietaz ez zen hori galdera, zen nula baliatzen gintuen, nurek ardiak, edo ardiak nuiz ezartzen ziren holako lekuan, edo nuiz hartotzen zen holako lekua hori zen, eta amon komunean deliberatzen ziren gaiza horiek, kudeatuak ziren amon komunean. Eta untsa ibili zen, hola. Ibili da, hola, mentez eta mente, bena ez Euskal Herrin bakarrik, mundu guzian. Eta mundu guzi hortan, emeki gaizak zatitu dira. Oso famatua dena da Ingleterran sortu den les enclosures epoka hori, orduan aman komunian ziren kudea zaler, saldua izan zaie, aman enclosure horiek egingo ditugu, zatituko ditugu lurak, eta bakotsak berreanek izango ditu, eta guri Frantzia baita, mena lehenetzen Frantziarik, mena guri Frantziako sistema izan da, eraitia, denek badugu zuzena lur puska batena izateko. Hala, zuzena badugu, bena ez izatia, egunko egunean ikusten dugu. Jende batzuk badira alokaidetiar, nola posible da jendeen eguneko berogei alokaidetiar etxikitzia. Badelai konstituzionian, edo gure konstituzionia, edo gure paper ofizialetan, ezarriak delaik, denek badugula jabegoaren zuzena. Arera nahi dugu, bon. Ez da bada desorreka bat hortan. Eta horrean, entzuten dugulaik, jabego pribatua dela sakratua, guk hori bada, kodo zibilen bada markaturik, jabego pribatua zer den, eta guk txalden, pentsatu dugu, behar dugula hortan sartu, hori gure eganatu, orduan, azkenien lurrak eta etxiak berriz gure eganatu, eta berriz pentsatu hori sartonduan, horren barne hortan, gure arauak sortu, gure sistema, nahi dugun demokrazia berriz sortu, hori posible da, kodeko zibilek permititzen du, eta hori dugu bultzatu nahi etxalden, horren hasi ginen dira 15 urte maulen bi deneta bat dira 6 apartamentu, 9 garaje, lokal komerzial bat, 15 urte buruan dena pakatua dugu, eta orduan kudea zalek, deliberatuko dute, hilabete guziz sortzen den diru utik, eia ondoko etxe bizitza erosten denez, baina badugu ordan eiazki algarrekin kudeatzeko ahala, gaizak jabetoz, esku, hori da, eta besteran beti galdezkari gira, estatuak baluke hori egin, behar dugu haititxien gana joan, behar dugu ezagitzer, eta hau aldatu, eta hau beti beski eske, baina gure etxen ezin gira eske izaten, ebilten gure etxen balin bagira. Eta azkenian ohartzen gira, ez gira gehiago gure etxen. Eta orduago deliberatzeko behar dugu gure etxen izan. Eta behar dugu etxe horiek gure berriz egin. Gertatu dena fenomenoa zen aman komunetik zatiketarat pasatzea. Eta bultzatu nahi duzuen aderantziz da zatiketatik aman komunerat? Hori da, hori bera da. Erraiten den bezala herri ez da salgai, orduan zen aman komun ez da salgai. Hori eran nahi du, herria ez da salgai. Guk erraiten dugu, saldua izan den hori behar dugu berriz erosi, eta mankomunean sartu, herri bilakatu, hori da, hori erronka handia da, jende handitxek ez dute pentsatzen erre posible dela, baina ikusten dute bere txian fendenek ikusten dugu, etxe bat erosten dugu, eta gero gure haurek batzutan ara hartzen dute, baina behar dute mailegu bat egin, eran nahi du, behar dute berriz zoretan sartu, gihauren etxiaren erosteko, Orduan behin bakarrik erosten badugu betiko erosia da, eta hori da. Eta hori da, persona pribatu baten izenian erosteko partez, eta persona moral baten izenian, aman komun horren izenian, bo, egun etxalde deitzen dena, baina ez da etxalde eredu bat, da etxalde, etxaldek ere, garatu nahi duena da eredua, baina etxalde izen hori sortzen alditugu mila etxalde bezalako gauza. Izaten aldira baigura edo nahi dugun izenekilan, baina gauzak gure ganatu eta bildu jendea hoien barnen eta bon, badugu denek jakitatea. Usta jakitate izigarria izan behar. Lehen gure aitzinekoak joiten zireraik baleen iztekatzea Ameriketarat edo Kanadarat. Bon, zen, halor, egiazki, jakitate bat amankomunean kudeatzen zuten, alurak amankomunean zituzten, demorre haietan. Heltzen ziren, horako gaizen egitea. Haien ara haurek, ezin dituzte beren etxiak etxegi. Hori ez da normal. Sentsibiliza arazteko, bauzue proiektua bokalen duzu aktualitatea, ni bezalako erritar bat, nola konbentzitu, nola ulertarazi, parte bat erosten badu edo bokaleko proiektua laguntzeko eta benunbait, hortan parte hartzeko, zer dira zuen argudioak, argumentoak? Argumentuak dira behin erosia, betiko erosia izanen dela. Eta bokalen bezala, parte hartzen da bokaleko etxe edo zortzi apartamentu horien erosteko. Apartamentu horiek pakatuak izan dira behorko bizizalek, pakatuko dute. Eran nahi du, jendek ezaiko dutelaik 100 € parte bezala. Ebe denboran 100 € turnatua izanen zaiela. Arduan ez dute emaitza bat emaiten, baina prestatze bat. Eta jendek ez dute diruri galtzen, eta artian laguntu dute bezortzi apartamentu merkatutik ateratzen, betiko. Hori da, eta hor biziko diren familiek jarrikiko dute ordaintzen parte bat, ondoko apartamentu erosteko. Arduan emanen diren edo prestatuko diren 100 € horiek izigarriko indarra dukete denboran, emeki, eta hori da. Ordan, Erreiten ari zira, horren buru, luzarat, helburua litzatekeela, utopia ez dakit, espekulazio merkatutik kentzia etxe bizitza? Bai, betiko. Ez da utopikoa da matematikoa. Da ezpada saldu beharrik, eta eman komunian diren gaizak dira persona moral baten jabetzan, horren hor kooperatiba bada, etxalde, eta kooperatiba hori izanen da jabe, kooperatiba hori ez da hilen jende bat bezala. Parte kareazalek, parte dunek, behaek bizia galduko dute. Horren haien haurer pasatuko dira parte horiek ere. Bena estatuak kontatuko du 100 € parteak beti 100 € balio duke. Orduan ez da, spekulazionik izaten ahalko 100 € parte horien gainen. Eta nula etxe bizitza apartamentu horiek nula ezpeitira gehiago merkatura aterako, ez dira spekulazioni ez dute gehiago ezagutuko bat ere sekulan. Jomuga duzu, alare martxo bukaera erran duzu hor dirua biltzeko, 100.000 € bildu dituzue, untxalitzateke 600.000 € ukaitia, hilabete txipi bat gelditzen da, espalitz lortzen zer? Ezpada lortzen, jaber galtatuko dugu ea 8 erosteko partez biga erosten aldugunez, hori da, zerbaiten hasteko. Saltzaileak? Saltzaileak, parka. Edo onartzen dute, edo ez, bon, ikusiko. Eta ez abalima dugu, ebe galtatuko dugu prestatu duten edo eman duten diru hori. Ea prest direnez, diru horren ez arteko beste sede batetan, badugu besterik, ezin ditut izendatzen zpeitira paperak eginik eta hola. Nahi dugu abantzatu hori, bokalekua beste paper batzuek abantzatzeko. Mena badira jadanik baditugu bi xede, zinez untsa abantzaturik, eta baditugu ere beste bi galdera, nun balia hor badakikegu. Zuekin bukatzeko, ahemanetan txartzeko? Ordan badugu webgune bat, da hirualdizw.etxalde.eu. Eta hor dena zaldua da, eta hortik erres da gure laguntzia sorrez, edo gure ekilan izketan jartia, baita telefona, maila, dena badira hor. Beñat Etxebest, mil esker. Mil esker zuri.